NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shalom. Brugim Habayim, welkom in het leerhuis. Vandaag is aan de orde Parsha Tazria. De Torahlezing is dan het Leviticus hoofdstuk 12 en 13. De Haftara, de profetenlezing uit 2 Koningen 4. Vers 42 tot 5 vers 19, dat gaat over de genezing van Naaman. En de Brit Chadasha, de Nieuwe Testamentlezing, is uit Matteüs hoofdstuk 8, vers 1 tot 4. Dat gaat over de reiniging van de Melaatse. De bijzonderheden van vandaag is dat het Rosh Chodesh is. En ook Shabbat HaChodesh, oftewel de eerste Nisan. Ik kom daar straks weer op terug. Eerst een kort overzicht van de Parsha. Parsha Tazria gaat verder met de wetten rond de Tuma Vetahara, oftewel de rituele onreinheid en reinheid. Een vrouw die is bevallen moet een proces van reiniging ondergaan. Onderdompeling in natuurlijk water in een mikwe en het brengen van offers in het heiligdom. Alle mannelijke baby's dienen op de 8e dag te worden besneden. Melaatsheid is een bovennatuurlijke plaag die zowel mens als kleding en huizen kan treffen. Als witte of roze plekken verschijnen op de huid, donkerrood of groen op kleding, moet men een priester raadplegen. Aan de hand van verschillende verschijnselen, zoals veranderingen in grootte na 7 dagen quarantaine, moet de priester bepalen of iemand rein of onrein is. Iemand die besmet is met melaatsheid, moet buiten het kamp of stad in eenzaamheid doorbrengen, totdat de besmetting voorbij is. De besmette omgeving moet worden verwijderd en als de melaatsheid is uitgebreid, moet alles worden verbrand. In deze uitzending denken we samen na over de betekenis van Tazria en de bevalling en voorschriften rond de geboorte, daarna over melaatsheid en tot slot nog iets over de bijzonderheid van deze Shabbat. Maar eerst dus iets over Tazria. Soms verbaas ik mij een beetje over de commentaren die ik lees. Er worden een heleboel zinnige dingen geschreven en beweerd over de voorschriften van de Torah, van zeer uiteenlopende aard. Op basis van soms één woordje worden beweringen van vergaande ethische aard voor onze tijd geconcludeerd en gepropageerd, zoals bijvoorbeeld IVF, kunstmatige inseminatie. Nu is het niet mijn bedoeling om op het ethische vlak hier tegenin te gaan, dat zeker niet, maar in mijn optiek gaat de Torah niet zozeer over onze werkelijkheid, als wel over de Messias. Het is mijn doel om vanuit de Torah te bezien waar en hoe, en vooral waarom, het over de Messias gaat. Onze Parsha is genoemd naar het woordje Tazria, zoals er geschreven staat in Leviticus 12, vers 1, Isha ki Tazria ve yalada zachar. Dat wordt vertaald als wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard. Tazria wordt dan vertaald met nageslacht. De Nadense Bijbel heeft het iets letterlijker vertaald, wat ook dichter bij de bedoeling komt. Wanneer een vrouw zaad draagt en een mannelijk kind gebaard zal hebben. Hier wordt Tazria vertaald met zaad. En dat zij niet een jongetje heeft gebaard, maar een mannelijk kind. Want dat is de juiste vertaling. Maar hoe kan het dan dat een vrouw zaad draagt? Een vrouw draagt toch eicellen? Waar is de man in dit hele verhaal gebleven? En waarom wordt Tazria gebruikt om een zwangerschap aan te duiden en niet het gebruikelijke woord hara? Met deze vragen zitten wij precies rond de kern waar het om gaat. In het woordje Tazria zit het woordje zara, wat zaad betekent. En zaad betekent misschien wel nageslacht, maar in combinatie met zagar, mannelijk, dus mannelijk zaad, komen wij uit bij messiaanse beloften. Want zo wordt de eerste messiaanse belofte aangeduid in Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad, Zara. Ook aan Abraham wordt een belofte van de Messias gegeven in hoofdstuk 12 vers 7. Aan uw zaad, Zara, zal ik dit land geven. En wat te denken van Openbaringen 12 vers 5. Le Agar Sheyelada ben Zagar. Letterlijk, zij baarde een zoon, mannelijk. Een mannelijke zoon. Is een zoon niet altijd mannelijk? We hebben hier in Openbaringen te maken met een messiaanse titel. De mannelijke zoon, of de zoon des mensen. En in Parsha Tazria hebben we niet alleen te maken met een gewone geboorte van een doorsnee zoon, maar met een messiaanse profetie. Vanuit Parsha Tazria ziet elke vrouw uit naar de geboorte van de zoon, de mannelijke zoon, de Messias. Elke bevalling is zo'n voorbeeld van de komende Messias. De vader ontbreekt in deze Parsha, wat ook een heenwijzing is, dat het juist de hemelse vader is en niet een aardse vader, door wiens geest de Messias geboren zal worden. Zoals ook Jesaja profeteert, zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En de profeet Micha profeteert, daarom zal hij hen overgeven totdat de tijd dat zij baren zal, gebaard zal hebben. In de geschiedenis van Maria zien wij terug hoezeer de Torah nageleefd werd door hun. Uit Lucas 2 wordt overduidelijk dat Maria 7 dagen onrein was en niet in de tempel mocht komen. En dat op de 8e dag Yeshua werd besneden, geheel volgens Parsha Tazria. En dat hij toen ook de naam Yeshua kreeg. Zoals het nog steeds gebruik is om de naam van de baby bekend te maken bij de besnijdenis. En in Lucas 2 vers 22 lezen wij verder dat zij na de dagen van haar reiniging volgens de Torah van Mozes naar Jeruzalem gingen om hem op te dragen aan de Heer als eerstgeborene. De dagen van haar reiniging komen uit Parsha Tazria. 33 dagen, gerekend vanaf de 7e dag van de geboorte. Daarna brachten Jozef en Maria 2 duiven als opgaand offer en als zondoffer. Daaruit blijkt dat zij arm waren. Zij bezaten geen lammeren, maar wel het lam dat geslacht zou worden. Tot slot zou je de vraag kunnen stellen waarom er offers gebracht moesten worden. Een zondoffer nog wel. Is het zonde om te bevallen? Ik zou als volgt hierop willen antwoorden. Ten eerste wordt ieder kind geboren uit water en bedekt met bloed. Zo is elke geestelijke wedergeboorte ook uit water en geest. Zo is ook de dood van Yeshua beschreven in Johannes. Uit zijn zijde kwam water en bloed, nadat zij hem doorstoken hebben. In het bloed is leven. En als er dus bloed vloeit, impliceert dit ook dood. Ieder kind wordt geboren in vergankelijkheid. Hiervoor is bedekking nodig van bloed door de plaatsvervanger, de Messias. In onze Parsha verbeeld door een lam en een duif of een stelduif. Ieder kind komt dus in aanraking met de dood en daarvoor is reiniging nodig. Op het specifieke van reiniging kom ik in het tweede deel nog terug. Hier wil ik benadrukken dat de beide offers gebracht moeten worden aan de ingang van het heiligdom. Letterlijk de Petach Ohel Moed. Later zou Yeshua zeggen dat hij zelf die Petach, de deur, is. Verder moest er een brandoffer, of liever gezegd een ola, worden gebracht. Een opgaand offer. Een offer is eigenlijk een middel om tot God te naderen, op te stijgen tot God. En zo is het zondoffer meer een middel tot reiniging. Wie bij de deur van het heiligdom, dat is Yeshua, zichzelf reinigt, kan weer opstijgen, contact maken met God. Daar was alleen wel het Pesachlam voor nodig, de Messias, het zaad van de vrouw. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. Your goodness surrounds us. Hosanna, Hallelujah. In mercy, you found us. Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah. Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, we celebrate Messiah, we celebrate Messiah, celebrate. In het tweede deel zou ik terugkomen op reiniging. Want een groot deel van de vorige parsha Shemini, onze parsha Tazria en de volgende Metzora gaat over reinheid en onreinheid. En onze vraag is natuurlijk, wat houdt rein en onrein eigenlijk in? Waarvan is men onrein? En hoe kan men rein worden? Is onreinheid zonde? En als ik onrein ben, ben ik dan wel behouden? Uit de gehele schrift wordt duidelijk dat wie onrein is, niet tot God mag naderen, niet in het heiligdom mag komen. Onrein zijn is dus die toestand waarin een mens verkeert dat hij niet bij God mag komen. God en onreinheid gaan niet samen. Het Hebreeuwse woord voor onrein is tamé. In Genesis wordt dat gebruikt bij seksueel misbruik, als een vrouw wordt onteerd. In Leviticus 5 wordt tamé gebruikt bij het aanraken van kadavers of een menselijk lijk. Je zou dus kunnen concluderen dat onreinheid te maken heeft met oneer en dood. Het is dan begrijpelijk dat dood en oneer zeker niet passen bij de omgang met God, die de schepper van leven is. Een mens mag zich dus niet verontreinigen door in aanraking te komen met de dood, als hij tot God wil naderen. Dan is het ook duidelijk waarom sommige dieren onrein genoemd worden. De meeste onreine dieren leven namelijk van kadavers en zijn daarom dus onrein. Neem als voorbeeld maar gieren en roofvogels, slangen en wormen, garnalen en paling en zelfs insecten eten uitwerpselen. Zelfs als een vlieg op een pan komt, is de pan al onrein geworden. Zo overduidelijk zegt God dat omgang met hem niet kan samengaan met ook maar de kleinste aanraking met de dood. Het Hebreeuwse woord voor rein of reiniging is tahor. Dat is verwant met zwanger en vruchtbaar zijn, hara. Letterlijk en moreel vruchtbaar zijn, daar waar leven uit voortkomt. Als wij zo deze tegenstelling op ons laten inwerken, dan zien wij dat God een God van leven is. Hij is heilig. En mensen dienen heilig te leven voor hem. Wie zich inlaat met de dood, kan niet met hem samenleven. De bepalingen in Leviticus zijn uiterst precies. Als een vlieg al onreinheid met zich draagt, hoe zit het dan met mensen? Het tweede hoofdstuk van Parsha Tazria handelt over melaatsheid. Vrijwel alle Engelse vertalingen hebben het over lepra. Maar dat is een onjuiste vertaling. Het Hebreeuwse woord is tsaraat. Daarin zit het woordje tsar, wat vijand of onderdrukker inhoudt. Dit geeft al aan dat het de vingerwijzing is uit welke koker melaatsheid komt. We kunnen niet alle kenmerken van tsaraat behandelen. Duidelijk is wel dat het gaat om een aandoening van de huid, maar ook op kleding. En uit de volgende parsha met Sora zal duidelijk worden dat ook woningen tsaraat besmet kunnen zijn. We hebben hier dus niet met een ziekte te maken, maar met een aandoening. Of liever nog een bovennatuurlijk verschijnsel. Uit alle gegevens blijkt ook dat de uiterlijke verschijningsvorm van melaatsheid of tsaraat sterk lijkt op de dood. Men is eigenlijk een levende dode. Men moest in afzondering buiten het kamp leven totdat tsaraat verdwenen is. Hoe kwam men daaraan? Uit Numeri 12 blijkt dat Mirjam, de zuster van Mozes en Aaron, melaatsheid krijgt omdat zij kwaad sprak over Mozes nadat hij een Ethiopische vrouw had genomen. Mozes was immers gescheiden van zijn eerste vrouw Tsippora. Heeft de Heer alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En dan staat er in de tekst een uiterst belangrijk zinnetje die ook de sleutel is tot onze parsha. En Adonai hoorde het. En de wolk die boven de tent was, verdween en Mirjam was tsaraat. Zij werd zo wit als sneeuw, zij werd als een dode. En zo reageert Mozes ook. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene. De sleutel is dit. God wil dat wij als mensen een heilig en rein leven leiden. Dat betekent dat wij leven moeten doorgeven en ons niet met de dood moeten inlaten. Niet in ons kijken, niet in ons aanraken, niet naar de dood luisteren en dan ook niet de dood moeten uitspreken. Dat betekent geen onreine beelden bekijken en niet moeten luisteren naar doden, zoals waarzeggerij of occulte raadplegen. Maar vanuit onszelf ook niet de dood uitspreken. En dat doen wij wel door kwaad te spreken over een ander. In Leviticus 19, vers 16 zegt de Heer: u mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Lasterpraat is lashon hara. Dat betekent ook dat je geen kwaad spreekt als iemand er niet bij is. Zoals Mirjam laster sprak over Mozes, want er staat bij en Adonai hoorde het. Wij zijn altijd als broeders en zusters met elkaar verbonden. In de Heer, in Adonai. Hij is altijd de luisterende derde. Door kwaad te spreken over een ander, doden wij eigenlijk de ander. Rabbijnen noemen lasterpraat en roddel lashon hara dus. Erger dan doodslag. Want je kunt iemand vaker dan één keer vermoorden door slecht over iemand te spreken. Doordat je slecht over iemand spreekt, maak je de ander monddood. Melaatsheid is nu de aandoening van iemand als die zich schuldig heeft gemaakt aan lashon hara, kwaadsprekerij of laster. Als je dood over iemand uitspreekt door te lasteren of te roddelen, komt de dood op jou zelf terecht, als een waarschuwing. Door melaatsheid word je zelf onrein en moet je buiten het legerkamp gaan wonen, in eenzaamheid. Door kwaad te spreken en te roddelen over een ander, plaats jij niet de ander, maar juist jezelf buiten de gemeenschap. En dus ook buiten de gemeenschap met God, zoals bij Mirjam God zich terugtrok van boven het heiligdom. Zo trekt God zich terug uit jouw leven als je een ander belastert. Dit houdt mij nogal bezig. Want ik ben niet zo om meteen naar anderen te wijzen, maar vraag vooral mezelf in hoeverre ik me schuldig maak aan kwaadsprekerij. En ik vraag ook u af om je af te vragen in hoeverre wij onszelf schuldig maken of hebben gemaakt aan kwaadsprekerij. Hoe gemakkelijk is het om over iemand te spreken, juist als die persoon er niet bij is? Weet dan dat God altijd de luisterende derde is die opkomt voor die ander. Ik moet dus oppassen wat ik over een ander zeg of schrijf. zouden wij niet allemaal melaats rondlopen? En volgens mij is dat nu precies de bedoeling van onze parsha. Wij zijn allemaal schuldig aan Lashon Hara. Iedere mens is een levende dode die opnieuw geboren moet worden in een nieuw leven. We zijn begonnen te zeggen dat het gaat om een messiaanse profetie. Maar wat hebben de geboorte van een zoon en melaatsheid nu met elkaar te maken? Waarom deze beide onderwerpen in één parsha? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Is het niet dat beiden de geboorte van de zoon en melaatsheid in de Messias verenigd zijn? Zijn ze niet beiden messiaans? In de Joodse traditie, in de Talmud Bavli, krijgt de Messias de volgende titel. De Melaatse. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Dat staat in Sanhedrin 98b. Daarmee wordt geopenbaard dat Yeshua de vervulling is van Jesaja 53. Alleen Yeshua kon 10 Melaatsen, het getal van de volheid, in één keer genezen, omdat hij zelf hun Melaatsheid op zich nam. Sinds de Torah was niet één Jood genezen van Melaatsheid, zo blijkt uit de traditie. Totdat Yeshua kwam. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het is ook nog een bijzondere Shabbat, want het is ook Rosh Chodesh en ook Rosh Hashanah en daarom ook Shabbat HaChodesh. Ik kan me voorstellen dat het u nu al begint te duizelen, dus doen we het graag allemaal even uit de doeken. De eerste dag van de Bijbelse maand heet Rosh Chodesh, wat vertaald wordt met nieuwe maan. Maar nieuwe maan in Bijbelse zin is net even iets anders dan wat wij bedenken bij onze westerse nieuwe maan. Wij zijn gewend aan de zonnekalender, waarbij alles vast ligt en de opkomst van de nieuwe maan al lange tijd van tevoren is berekend. Bijbels gezien is er pas sprake van nieuwe maan als deze te zien is. Dat betekent dat de lucht helder moet zijn om de nieuwe maan te kunnen waarnemen en dus niet vertroebeld wordt door wolken of neerslag of zandstormen. Als het volle maan is, wordt dat gezien als het midden van de maand. Dat valt op de 15e van de maand. En het einde van de maand is die tijd waarin de maan volledig is verdwenen. Waarna er 3 dagen geen maan is en er dus sprake is van duisternis. Dit is overigens allemaal erg profetisch, omdat zowel de bevrijding van Israël tijdens Pesach als ook het Loofhuttenfeest gevierd wordt bij volle maan. En het ontwaken van de nieuwe maan, na 3 dagen duisternis, ziet op de opstanding van de Messias en de hoop van de wederopstanding van het volk Israël. Iedere nieuwe maan profeteert dus hernieuwde hoop. De gehele Bijbelse jaarkalender en de feesten zijn gebaseerd op de maanstand. Dat wordt duidelijk uit Exodus 12, waar God Mozes en Aaron opdraagt dat ze vanaf de eerste dag van de maand Aviv, de maand van de uittocht uit Egypte, moeten beginnen met rekenen. Daarmee mogen we stellen dat God de leiders van het volk de zeggenschap geeft over de kalender. Omdat Gods gezette tijden zijn gebaseerd op de maan en de verschillende oosten in de betreffende periodes, is hierover in de loop van de geschiedenis het nodige te doen geweest. Aviv is namelijk een bepaalde fase van rijpheid van de gerstoogst. Deze moet in een bepaald stadium zijn, waarbij de oogst van de eerste schoof precies moet vallen in het midden van de maand bij volle maan, op de 17e van de maand. Als dat stadium is bereikt, moet men naar de hemel gaan kijken om te zien of de nieuwe maan zichtbaar is. En dat is het moment van Rosh Chodesh, de nieuwe maan. Bij de maand Aviv, zoals deze Shabbat, is dat bovendien de start van het nieuwe jaar Rosh Hashanah. Omdat dit samenvalt op Shabbat, is het ook nog eens Shabbat HaChodesh. Maar we kunnen begrijpen dat de meningen hierover verdeeld kunnen zijn. Want de gerst kan in het noorden van Israël wel later rijp zijn dan in het zuiden of omgekeerd. Dan kan de nieuwe maan en dus de start van het nieuwe jaar zomaar een maand verschillen. Bovendien verschilde men daardoor van mening over wanneer Pesach en Shavuot vielen. Er zijn groeperingen die uitermate precies deze redeneringen willen volgen, zoals de Karaïten, de Essenen en de Sadduceeën deden. Het gevolg was verdeeldheid onder het volk. Daarom hebben de Farizeeën hieruit afgeleid dat de leiders van het volk de tijden per jaar dienen vast te stellen om de eenheid te bevorderen. En zo heeft het Sanhedrin deze taak op zich genomen. En we zien dat Yeshua en de apostelen zich onderwerpen aan dit gezag door op Farizeese manier de feesten te volgen. Maar ook in onze tijd verschillen vele gemeenten welke methode van berekening nu gevolgd moet worden. De Hebrew Roots Movement hanteert de pure lezing van het woord, met de rijping van de oogst op Karaïtische en Sadduceese wijze, terwijl de Messiaanse beweging de Farizeese en traditionele methode volgt. De traditionele methode is dus gebaseerd op de uitspraak van het Sanhedrin. Al in Yeshua's tijd waren de uitspraken van het Sanhedrin, toen Hoge Raad genoemd, bindend. Overigens kennen wij verschillende leden van het toenmalige Sanhedrin bij naam, zoals Jozef van Arimathea, Nicodemus en Gamaliel. Maar de reden is dus voornamelijk dat het de eenheid van het volk moest bevorderen. De oogstfeesten zijn immers bedoeld om samen op te gaan naar Jeruzalem. Daarom keek het Sanhedrin naar 3 aspecten. De rijping van de oogst, die van het fruit en die van het hele seizoen. Waarbij men bovendien keek naar het hele gebied rond Judea, Galilea en het huidige Jordanië. Het laatste Sanhedrin heeft de huidige kalender vastgesteld in het jaar 358 door Hillel II. Terwijl het Sanhedrin al door de Romeinse keizer was ontbonden en verboden. Napoleon heeft nog pogingen ondernomen tot een herinstalleren van het Sanhedrin, maar pas in 2004 kwam er weer na 1500 jaar een nieuw Sanhedrin in Israël. De huidige Joodse kalender beoogt dus voort te bouwen op de traditie zoals die er was in Yeshua's tijd, maar ook om eenheid te brengen onder Joden die nu over de gehele wereld in de diaspora leven. Daardoor moest de Joodse kalender parallel gaan lopen met de zonnekalender zoals die in het Westen werd gehanteerd. Men kan dit zien als een achteruitgang, omdat niet exact de Bijbelse lezing wordt gevolgd, maar ook als een vooruitgang, omdat nu alle Joden over de hele wereld op dezelfde dagen de feesten kunnen vieren. Toch heeft de Westerse kerk zich precies 33 jaar daarvoor al gedistanceerd van de Bijbelse maankalender, omdat zij niks met dit verfoeilijke volk van de Joden te maken wilden hebben. En het is de zonnekalender gaan volgen tot op de dag van vandaag toe. De vraag die overblijft is natuurlijk welke kalender er nu gevolgd moet worden. Gezien de broodnodige eenheid tussen Joden en de gelovigen uit de volken, volgen wij zoveel mogelijk de uitspraak van de traditie, dus die van het Sanhedrin. Maar wel in de wetenschap dat de Messias bij zijn komst zijn volle licht zal laten schijnen en Gods plan zal uitvoeren. Shabbat shalom. In your presence there is fullness of joy. In your presence is the new wine and oil. And in your presence is where I long to be. Father,

נסעו וכל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. מה נבוא על ההרים רגלי מבשר, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר, ומשמיע שלום, ומבשר טוב, ומשמיע ישוע. אומר לציון מלאך אלוהיך. How lovely on the mountains are the feet of him, are the feet of him who brings good news. He announced his feet, he brings good news. He announces salvation. He says to Zion, yeah. Abba Shebashamayim, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad sobre esta tierra como en el cielo, y danos a beber agua viva, Señor, porque nuestra alma está seca de sed. Abba Shebashamayim, our Father, thou art in heaven. Holy is your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. And give us living water to drink, for our soul is dry from thirst.